stranger that comes on slowly. A stranger's heart without a home. You put your hands into your head, and then it smiles, cover your Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Ebony en Ivory, zwart en wit in perfect harmony. Paul McCartney was dat uit 1982 en daarvoor Fade Into You van Mazzy Star. Ons eerste onderwerp vanavond. Met in totaal 1 miljoen euro subsidie worden projecten gestart om Zuid-Hollandse MKB'ers te ondersteunen bij concrete vraagstukken. Herman de Bruin in gesprek met Linda van der Wind. Zij is MKB-ambassadeur bij provincie Zuid-Holland. Mevrouw van der Wind, welkom. Dank u wel. Ik had nog nooit van een MKB-ambassadeur gehoord, maar u moet alle MKB-bedrijven een beetje steunen? Dat lijkt wel zo, hè, met die naam. Ja, nee, mijn rol is echt het begeleiden van MKB-deals en zorgen dat daar mooie concrete projecten uit voortkomen. Dus ik ken zeker niet alle MKB'ers, maar... Ik maak me daar wel hard voor. Ja, voor maar welke MKB-deals hebben we het dan over? Dat is eigenlijk een samenwerking tussen de gemeente, een ondernemersvereniging en de provincie Zuid-Holland. Waarin ze met elkaar afspreken om hele concrete projecten uit te voeren waar het MKB baat bij heeft. Ja, dat is een voorbeeld van wat het kan zijn. Maar het kan van alles zijn om die bedrijven weer op de rails te zetten na de COVID. Dus het is niet per se gestuurd door COVID. Nee, maar ze gaan wel gebruik maken van die regeling om hun bedrijf weer beter te laten functioneren, kan ik het zo zeggen? Ja, ze kunnen bijvoorbeeld, als ze doorgaan op het digitaliseren, er zijn een aantal regio's die geven vouchers uit. Waarbij MKB'ers, en MKB is niet alleen detailhandel, hè, dat wordt wel vaak gedacht, maar dat zijn eigenlijk bedrijven tussen de 50 en de 100 medewerkers gemiddeld. Mm-hmm. Die kunnen ook op een bedrijventerrein zitten, maar zeker ook in de winkelstraat. En ze kunnen dus digitalisering gebruiken. Dus stel, het is een fabriek, die kan zo'n foutje inzetten om te kijken hoe die bijvoorbeeld zijn productieprocessen kan automatiseren. Ja, want er komt gewoon geld beschikbaar om dat bedrijf dan te ondersteunen. Klopt, ja. Klopt. Op regionaal niveau, ja. Ja, precies, op regionaal niveau. Dus de provincie die gaat daarvoor zorgen, want die heeft er 1 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat is toch een heel fors bedrag. Ja, zeker. Ja. En er is eigenlijk nu door 6 regio's heel hard gewerkt om concreet te maken. En die regio's die krijgen allemaal een stuk. Ja, dat gaat verdeeld worden dus daarover. En als die bedrijven mee willen doen, zijn er nog meer bedrijven die mee kunnen doen? We hebben nu 6 deals gesloten, begrijp ik? Klopt. Ja, en andere bedrijven die zeggen, hey, dat lijkt me ook wel wat om daar geld voor te reserveren. Kan dat? Eventjes nog terug naar de regeling. Het geld gaat naar de gemeente toe. Ja. En die gaan projecten uitvoeren voor de MKB'ers. Dus eigenlijk het vertellen wat het is voor de MKB'ers, dat gaat nog gebeuren. Dus er kunnen nog heel veel bedrijven in alle 6 regio's die nu geld gekregen hebben, kunnen profiteren van of de vouchers of van projecten waar ze iets aan hebben voor hun bedrijf. Maar in eerste instantie moeten ze bij de gemeente zijn om dat aan te vragen. Ja, bij de regio's die de deals gekregen hebben. Ja, zeker. Ja. En dat kunnen ze zich weer beter oriënteren op alles wat ze willen eigenlijk. En daar hebben ze dan geld voor straks. Dat klopt. Ja, en nog even wat ook leuk is om te noemen. Kijk, stel ik ben een winkel en mijn website voldoet niet meer aan deze tijd. Dan wil ik een nieuwe website. Dan is het in de meeste projecten zo dat in de regio's mag je dat foutje alleen uitgeven bij de regionale aanbieders van de websitebouwers. Mm-hmm. Dus het is geld wat ook echt in de regio blijft. Okay. Dus dat is ook het idee ervan. Dus de ondernemer die er zit, die de nieuwe website wil, die krijgt een nieuwe website, maar die geeft het uit aan een websitebouwer uit dezelfde regio. Ja, dat moet wel binnen die regio besteed worden, dat geld. Dus dat is wel belangrijk, om die regio ook weer te versterken natuurlijk, daar gaat het precies om. Precies. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze dan terecht op de website van de provincie of moeten ze bij de gemeente zijn? Hoe zit dat? Ja, de basis is nu even de website van de provincie Zuid-Holland. Mm-hmm. En dan kan ik ze doorwijzen naar de juiste contactpersonen. En als het goed is na de zomer staat er ook op onze website echt contact, staat er een contactpersoon per MKB-deal. Dus daar kunnen ze rechtstreeks contact opnemen. Oké, maar voorlopig even bij de website van de provincie Zuid-Holland zijn om wat meer te weten te komen over deze regionale MKB-deals. Klopt, ja. Dat is mooi dat dat gaat gebeuren en dat MKB daardoor versterkt gaat worden. Linda van der Wind, u sprak erover als MKB-ambassadeur bij de provincie Zuid-Holland over die 1 miljoen euro die beschikbaar is voor 6 regionale MKB-deals in de provincie. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat u allemaal doet. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Lost in imagination.

fresh and sweet. Oh, oh, oh, oh. Medegeschreven door Carole King en een hit voor de Drifters in 1962. Dit was de uitvoering van Laura Nyro. Je hoorde Up on the Roof. Ons volgende onderwerp. Elke week trekt er een menigte dansers met een koptelefoon op door de binnenstad van Rotterdam. En dat trekt bekijks. Herman de Bruin praat met Fleur Menke en Mick de Witte van Dancing in the Street. Fleur en Menke, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Een silent disco Fleur. Hoe kom je op het idee om dat te gaan doen? Ik was naar een festival gegaan in Ahoy. En dat was in de tijd de hoogtij van corona. En dan mocht ik eigenlijk alleen maar aan tafel zitten. Ik mocht niet staan. Ik mocht niet dansen. Iets wat ik heel erg graag doe. Dus ik ging eigenlijk heel vaak naar het toilet. En heel vaak sigaretjes roken. En dan kon ik tijdens het lopen kon ik dansen. Tijdens het lopen? Tijdens het lopen, ja, maar dat als je dat vaak genoeg doet, dan dans je toch wel wat op een avond. En dat vertelde ik aan Mick toen wij samen op pompoenenjacht waren in de omgeving Oostvoorne. Dus we zaten een tijdje met elkaar in de auto en vertelde ik haar over mijn bevindingen dat weekend. En toen zei Mick, maar waarom gaan we dat niet gewoon altijd doen vanaf nu? Je zag meteen het licht, Mick. Ja, door de stad. Dat lijkt me leuk. Ja, door de stad dansen. Gewoon in de openbare ruimte dus, Fleur? In de openbare ruimte, maar zonder overlast te veroorzaken. Dus met silent disco. En dat hele traject hebben we samen eigenlijk vrij snel bekokstoofd. En enorm veel voorpret gehad. De voorpret was echt fantastisch. We hebben heel erg gelachen, want we zagen het al helemaal voor ons. Ja. En de eerste editie was eigenlijk oktober vorig jaar. Want hoe gaat het in zijn werk? Silent disco, dat betekent dat je geen muziek hoort, zei je al. Iedereen een koptelefoon op, begrijp je? Iedereen een koptelefoon. Fleur, die draagt een zender. Die doet dus van tevoren een set opnemen. Een DJ-set, doet ze gewoon thuis. En dan heeft ze die zender bij zich en die zetten we aan als we op pad gaan. En dan geven we alle mensen die zich hebben aangemeld, die geven we dan een headset. En dan vertrekken we vanuit het Maritiem Museum, doen we dat steeds midden in het centrum. En dan zet iedereen hem op en dan gaan we gewoon op pad. Ja, en dan zijn we. Ja. Hoeveel stappen maken we ook weer, Fleur? Volgens mij iets van 12.000 stappen. Zes kilometer, dat is best een. Een pittig eindje en je hebt het eigenlijk niet door omdat je natuurlijk gewoon lekker aan het dansen bent. Ja. Maar het is wel echt sport. Ik kan me ook voorstellen dat mensen een beetje raar vinden om op openbare weg zomaar te gaan dansen. Ja, jij knikt, klopt dat? Absoluut. Er is echt een enorme gêne aanvankelijk. Hè? Maar zodra je die headset opzet, hoor je die muziek en voel je je één met de groep. En dan schaam je je nergens meer voor. En dan loop je gewoon dansend met met die set op je hoofd. Komt door... ook doordat je in een groep bent, denk ik. Ja, absoluut. Dat heeft er met en die muziek doet dat ook met je. En uiteindelijk loop je dan met die headset over de Witstraat rond. En dan schaam je je nergens voor. Nee. Iedereen die zich aanvankelijk een beetje zorgen maakt daarover, is na de Wit helemaal om. ja, want de Witstraat in Rotterdam, moeten we misschien even zeggen, dat heeft veel terrassen, hè? Ja, en heel veel horeca. Ja. En dat betekent dat jullie ook... Doe je dat 's avonds of overdag ook? We dansen om 8:00 's avonds. Dus 8:00. Het is nu gewoon nog lekker licht als we beginnen. Ja. En ook als we eindigen trouwens. Maar goed, hoe verder in het jaar, hoe donker het wordt natuurlijk. En we dansen in de eerste instantie door de Witte. En daarna pakken we gewoon een route door het centrum. Dan kunnen we richting de Laurenskerk gaan. We kunnen richting de Oude Haven gaan. En hoe lang loop je dan ongeveer? We lopen anderhalf uur. Nou, we dansen. We lopen niet. We dansen. Nee, dansen. Ja, anderhalf uur dansen. Ja. Nou, dan ben je ook uitgeput daarna. Ja, het is ook echt wel sport. Als mensen daar meer over willen weten of mee willen doen bijvoorbeeld, kunnen ze bij jullie terecht op de website? Ja, ze kunnen naar de website dancinginthestreet.nu. Ik moet wel zeggen dat we echt tot half oktober al uitverkocht zijn. En we hebben al wat extra zaterdagen ertussen gezet. Want normaal dansen we alleen op vrijdag. Ja. Maar we hebben nu ook al wat zaterdagen ertussen gezet. Maar er komen nog wel wat edities aan, toch Mick? Ja. Mensen moeten nog even de website kijken. Daar staat ook op wanneer het vol is. En, want je hebt maar 15 mensen natuurlijk elke keer. Je gaat dat ook niet uitbreiden. Nee, we willen inderdaad, zoals Mick al aangaf in het begin, we willen niet de randjes opzoeken, maar gewoon safe blijven. En we zijn ook met z'n tweeën, dus we moeten ook zeg maar, de groep een beetje in de gaten houden. Je hebt toch een bepaalde verantwoordelijkheid ook over dat de groep. Ja. Dus we gaan geen dance parade worden of zo, nee. Aanstekelijk dansen in Rotterdam vanaf het Maritiem Museum. Hè? Gewoon 's avonds en dan kun je lekker los. Yes. Enorm los. Dankjewel voor dit mooie experiment wat jullie gemaakt hebben en wat je helemaal tot een bedrijf hebt gemaakt, zei ik al. Fleur Menke en Mick de Witte, dank. Met ons toch iets vreemds aan de hand. 100 jaar reizen we al door het land. Tegen orkanen en stormen bestand. Het schip is nog nergens vergaan of gestrand. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Vrienden, waren wij niet. Als ik weerbarstig was, bleef je me trouw. Gaf me wat ik wilde geven aan jou. Bracht me wat ik voor jou meebrengen wou. Wist dat ik jou nooit alleen laten zou. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Geen ene moeder verdiende, toch vrienden, steeds vrienden door de jaren heen. Samen waren wij niet altijd samen, voor eeuwig met elkaar gegroeide namen. Zo samen door de jaren heen. Vrienden waren wij niet altijd vrienden, ook toen we nog geen ene moer verdienden, steeds vrienden.

with love on our way. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you. Hij had er een hit mee in 1980 met Longer Than Vogelberg was dat. Speldjesmuseum Pin Art Gallery in Klaaswaal in de Hoekse Waard is het domein van superverzamelaar Lambert Leusink. Herman de Bruin praat met hem. Ja, meneer Leusink, welkom. Dank u wel. Ja, wat is een superverzamelaar? U verzamelt alles? Ja, het laatste antwoord is compleet eigenlijk te maken door alles wat aan spelden gemaakt is en herdenkingsboeken en in herdenkingsboeken staan. Dat zijn belangrijke dingen. En dan kom je natuurlijk uit de hele samenstelling van de hele wereld zelfs. Maar Nederland vind ik het belangrijkste, dus ik concentreer me wel op Nederland. En spelden, dat betekent buttons die je op kan spelden of ook andere zaken? Nee, je kunt beter in één klap noemen dat buttons. Ja. Maar ook spelden, medailles, penningen, zijn eigenlijk identiteiten die bij elke organisatie horen. Dus een vereniging, maar ook een bedrijf, hebben dus een naam, hebben een oprichtingsdatum, schrijven hun boeken. Ja. En hebben identiteiten door bijvoorbeeld advertenties te plaatsen, in het verleden ook al. Ja. En ja, in de jaren 20 werd een hele mooie jugendstil advertenties geplaatst. En dat zijn toch hele bijzondere kunstwerken tegelijk ook dan. Dan hebben we het ook bijvoorbeeld over, want ik zag ergens staan medailles van het Koningshuis. Het Koningshuis is dan weer een hele grote omgeving die daar overheen leeft. Want die geeft nou net weer hele mooie penningen, zowel aan een kledingbedrijf wat 100 jaar heeft bestaan, maar alles dus dan. Ja. Ik moet heel voorzichtig zijn met het Koningshuis, want zelf hebben ze natuurlijk van geslacht tot geslacht, vooral met Willem van Oranje begonnen, tot nu toe onze nieuwe koning, die er nu is. En met een kind ook alweer. En dat is bij mij ook wel in de expositie aanwezig. Ja, ja. Nou, dat gaat van begin tot eind met een heel groot verhaal. Maar de middeleeuwen zijn natuurlijk ook al begonnen met een leden van het Oranjehuis. En die dus verzamelt... de geschiedenis gaat dan door, begint uit de penningen die van vooraf aan en helemaal bij het begin, als ik ze heb, ter beschikking komen. Ja, ter beschikking komen, dat betekent dat u er een soort museum van gemaakt hebt, hè? Ik heb hier een compleet museum met onder andere op de begane grond een hele grote, lange, oude expositie aan met spelden begonnen. Maar nu vooral van modijs voorzien van het Koningshuis. Ja, ja, ja. Je bent er al jaren mee bezig volgens mij. Ik heb vorig jaar het 25-jarig bestaan vanwege de corona niet gevierd. Nee, maar nee. Ik zou het eigenlijk nog even moeten overdoen, nou ook 26e jaar. In dit 26e jaar. Ja, maar al 26 jaar al dat soort zaken allemaal aan het verzamelen. En een museum opgericht. Dat museum, is dat te bezoeken? Jawel. En hoe moet dat? Dat is hier aan de Oranje. Ik woon aan de Oranjestraat met de Wapentoren. Daar heb ik ook boeken bijvoorbeeld in voorraad. Ja. En ik werk hier dus in... Ja, eigenlijk heb ik dus toen de Watertoren niet helemaal voor exploitatie in aanmerking kwam om daar een museum in te maken, is nog steeds eigenlijk de vraag, kan ik daar ooit de bibliotheek en de opslag van boeken in tentoonstellen? Maar omdat er een andere expositieruimte was aan de Industrieweg, zit ik nu aan de Industrieweg 11 en 11A. En dan hebben we... 11A is het museum. Ja, en dan hebben we het over Klaaswaal, hè? Dat slaat me allemaal kwart van. Voor we nou helemaal over die Wapentoren gaan, wil ik toch even terug naar dat museum. Ja. Want dat kan bezocht worden. En moeten mensen dan even op een website kijken om te vinden waar het is? Dat kan wel meer. En de website is pinartgallery.nl volgens mij. Ja. En hoe lang gaat u nog door met verzamelen? Ik ben wel wat aan het minderen. Omdat er heel veel dingen nu ook dubbel binnenkomen als ik nog weer eens collecties insla bij een veiling. Ja. Ja, er zijn natuurlijk een bepaalde omvang geweest wat geslagen is. Ja. En dat is natuurlijk de werkwijze van mij is terug naar de middeleeuwen. Want waar begon het ooit elk? Ja, precies. Het loopt een hele tijd door. Het begint in de middeleeuwen en het eindigt voorlopig nog niet voor Lambert Leusink als superverzamelaar. Ik denk dat mensen wel het leuk vinden om dat een keer te bekijken. Want hoeveel objecten zijn er? Weet u dat nog? Totaal? Ik werk met 150 objecten, waaronder dus eigenlijk 100 soorten sporten. Ja, maar ik dacht, dan weet u ook, heb u ook nog geteld hoeveel pins en medailles en u individueel hebt? Ik zou dat niet weten. Nee, dat dacht ik al. Bij pins zou het wel eens dubbel kunnen zijn ook al. Ja. Dus mensen moeten maar gewoon komen kijken op de tijd die u genoemd hebt, dan komt dat allemaal goed. Lambert Leusink, super verzamelaar. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat u allemaal doet en vooral of die watertoren ooit nog in uw bezit komt. We zijn ermee bezig. Ik wens u... anders gaan mijn kinderen daarmee verder. Want dat kan ook nog. Ja. Dat komt stil te staan mee. Ik wens u daar veel succes mee. Dank u wel. Ja, dank u wel. Take up the time to find what you're all about. Stay in at home and tell the world that you're out. Play with the kids or take them out for a walk. Sit with your wife and just talk. People who worry get old in a hurry. Clean out a closet, I bet it's been years since you looked at pictures and old souvenirs. Read a good book or maybe do something new, like go to the opera or zoo. It's time to start living, it's time to start giving some time to yourself. Why not just disappear and travel around for maybe a year? Plan a vacation or maybe a cruise. Shine up an old pair of shoes. It's not what you do, it's just how and with who. That's what living's about. Dit is De Late Avond. Put the red lights on. Don't tell them that you've gone. Leave behind your fears. You know that can't be wrong. Kill the pain you feel. kill the pain you feel. I know you're saying some things that hurt you in your dreams. Face it tells the story. The page is stained with tears. You kill the pain you feel. You kill the pain you feel. Kill the Pain van In Excess. Het komt van een nieuwe EP die zojuist uitgebracht is. De EP heet Pride. En daarvoor, wat optimistischer van aard, Paul Anka. And That's What Living's About, uit 1971. En dat was de late avond van donderdag 5 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Annie Lennox heeft het laatste woord. Fijne nacht.